حضرت بات. لیکن امام شافعی کے اپنے سنن حرملا میں لکھا اگر اللہ کے لیے تو دونوں مستحب ہیں. نوری کہتے ہیں یہی انامیلا یہی شافعیہ کے یہاں صحیح ہے. امام تحاوی کہتے ہیں اچھا تحاوی کی بات ہم بعد میں کریں گے. لیکن ان حضرات نے دلیل میں بات پیش کی ہے کہ ایک حدیث میں ہے انہار کی دنیا میں سہمی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ بخاری ان روایتوں کو ناقابل التفات مانتے ہیں. حارث بن عمر سہمی کی حدیث اپنی تاریخ میں لانے کے بعد صاف لکھا ہے وقال ابو ہریرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فرع ولا ضرر وهذا اصح. اور جو حضرات عطیہ اور فرا دونوں کو اگر اللہ کے لیے مستحق قرار دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا بتوں کے لیے فرو عطیہ ممنوع ہے اور لا فرع ولا ضرر سے یہ مراد اور اللہ کے لیے ممنوع نہیں ہے. امام تحاوی کی رائے یہ ہے کہ لا فرع ولا ضرر سے وجود کی نفی ہوتی ہے اور وجود کی نفی سے جواز منتفی نہیں ہوتا. لہذا یہ دونوں جائز ہیں. امام تحاوی نسخ کا میدان ہر وقت گرم کرتے رہتے ہیں لیکن دوسرے حضرات جمع کا کاروبار کر لیا اور یہ بہترین کاروبار ہے. اس میں دلائل کا اعمال ہے اور نسخ کے بعد میں ایک دلیل کا اعمال لازم آتا ہے. وہ اعمال دلیل یعنی اولا من اعمال احد ہما. یہ تو مسائل کیا بیان کروں تو آدھا چلو تھوڑا کتابیں زبان دونوں اس کا مطلب ضروری تھا. سید مصدر اور حاصل بھی مصدر دونوں معنی استعمال ہوتا ہے. یہاں بظاہر معنی ثانی تاج اور اس کا قرینہ لفظ زبان و تسمیہ اسی مراد تسمیہ علی السید. تسمیہ علی السید کیونکہ تسمیہ علی ذبیحہ کا مسئلہ مستقل ترجمے میں آگے آ رہا ہے. تسمیہ علی السید کا مسئلہ مختلف ہی ہے. شابی ابو سعود داؤد کہتے ہیں شرط اگر کوئی تسمیہ چھوڑ دے گا مطلب حرام جائے گا پاک امن چھوڑے یا سہون. یہی امام احمد کا راجع قول ہے. امام ابو حنیفہ اور مالک کہتے ہیں آمدن چھوڑنے کی صورت میں حرام ہوگا سہون نسیان چھوڑ چل. آئے سے مقصود اگلا ٹکڑا اللہ ما دقی تم چلیے تنا لوگی تم مر ماہ اسے سید کی راحت معلوم کی چلیے سنیف نے آئے کہ کریما یا آئی لگی نام اور قبل و خود اور ہندت لکھن لگی مطلب نام علامہ اطلاع علیکم کی طرف اشارہ کیا ہے. بھائیوں کے انعام کا حلال ہونا دلیل ہے کہ ان کا ذکر کرنا جائے. چلیے اطلاع علیکم سے تنظیر مراد حالات بھوٹ دیا جائے مر جائے چلیے لکڑی سے مارا جائے تک اس کے دباؤ سے مر جائے موقوذہ جو ڈر کر مرے چلیے پہاڑ سے گر جائے یا کنویں گر جائے جائے کہ نقل کا وہ بکری مثلا ہے جس کو کسی بکری نے یا بڑے جانور نے سین مار دی اور مرنے لگا پما ادرک تو ہر رقط بھی اور بہن پدوا ہوتے ہیں. اگر کسی کی آنکھ کھل رہی ہو یا تم نہیں تو گوا کر کے کھا رہے ہیں خواہ مطلب یہ ہے جس میں حیات مستقل رہا ہو خواہ اس کی زندگی کا امکان رہا ہو یا نہ رہا ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں انسیلی معراج کے لفظ کی وجہ سے اس کو ذکر فرمایا. حدیث اپنی مجموعی سورج سے دلال کرتی ہوں کہ شکار جائے چلیے تو کرال جو ہم سہیل کر کے پکڑ وہاں سے کالے کا پکڑ بہنا بدل کر وہ بہنا بدل کر کے بٹا دو سر جو جتنا مل جاتا ہوں کلاس میں کلکن بھیجا ہوں تو کچھ نہ یہ بنا سکا ہوں ماں ہو تو کر سکل کا پلا تھا تو کرنا نہ کر اس میں لا کر کے بہن تجرا نہ گئی ہے پبلک نہ ملا نہیں ہے کوئی اپنے ابھی تک سنی لاس کرنا تو نہ کہا بابا بابا سہیل میں آ گئے سہیل میں راز کی جواز کو بیان نیم راز کی تسلیم نیم سکون آئیں ہے اس کی تصویر میں اختلاف ہے. بعض کہتی ہیں تیر ہوتا ہے جس کے چار پر ہوتی ہیں بعض کہتی ہیں ایک علی نسل ہوتا ہے جس میں شکل ہوتا ہے بعضوں نے کہا ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے طرفیں باریک ہوتی ہیں بیچ سے موٹی ہوتی ہے بعض کہتی ہیں لکڑی ہوتی ہے جس کا کنارا دھاردار ہوتا ہے اور انہیں تین کرتے ہیں میرا ایک لاٹھی جس کے ایک کنارے پر حدیدہ لگا ہوتا ہے. یہ وہی تیر ہے جو مسحروں اور پاسیوں کے پاس ہوتی ہے جس کو پورب کی زبان راپا کہا جاتا ہے. وہ اس سے شکار کرتی ہیں کبھی تو لاٹھی سے مار دیتی ہیں اور کبھی دھار سے کاٹ دیتی ہیں. سید المعراج امام بخاری نے بتایا معراج کا شکار اگر حد کی جانب سے تو جائز عقل ہے. اسی نے زمین مارا اور چڑیا مر گئی کہ موقوضہ ہے جنہوں نے علماء کی نہیں اس کا کھانا جائز نہیں ہے. ان میں بھی لیلا وغیرہ بعض روزواز کے قائل کو چلیے وہ کری ہوتا ہے حسن مسلم رحمت اللہ علیہ قرآن سار میں غلول سلامی کو منع کرتے تھے کیونکہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی ویسے ہی محفوظ جگہ پر غلول چلاتا ہو تو اس میں اختلاف ہے. بعض کو ناجائز کہتی ہیں جیسے شیخ الدین عبد السلام رحمہ اللہ تعالی بعض جائز کہتی ہیں جیسے امام نووی اس لیے کہ شکار کا ایک طریقہ ہے. حقیقت یہ بھی ہے کہ غلول چلانا جائز لیکن جہاں تکلیف کا اندیشہ ہو جیسے خوراک اور مزدار وہاں نہ چلائے اور جہاں کسی کو لگنے کا خطرہ نہ ہو وہاں چلانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے. یہ مسئلہ اس کو باب الخط کو البندقا کے تحت بیان کرنا چاہیے تو لیکن نہیں آ گیا مسئلہ. ایک طرف گھر والے بہت دیر سے پنکھے گھر والے کو جنون ہے پڑھو بابا صاحب امام بخاری نے بھی بتا چکے کہ سید المعراج جائز ہو یعنی جو دھار سے تو اب یہ بتانا چاہتی ہوں اگر اس کی عرض کی جانب سے شکار ہوا ہو تو ناجائز عقل ہے اس لیے کہ وہ وقیل ہے یہ جمہور علماء کا مسلک ہے مقبول و زائل میں بھی ویلا کہتے ہیں دھار کی طرف سے ہو یا عرض کی طرف سے ہو جائز عقل ہے غالب گمان یہ ان لوگوں کو حدیث سے بات کر نہیں ہوا اور اگر علم ہوا تو انہوں نے شاید اس کو کراہت پر محمول کر لیا اور اللہ عالم جس ثواب اگر شیخ رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں تراجم پر ایک پہلے کہیں سے تو مصنف نے سید المعراج کا مصداق متعین کیا ہے یعنی سید المعراج وہ شکار ہے جو عرض سے کیا جائے اسی لیے اس میں سید المندقا وغیرہ کو ذکر کیا اور اس بات سے اس کا حکم بیان کیا ہے جو حلال ہے حرام بتا دیا کہ حرام ہے ہمارا خیال یہ کہ باب گزشتہ سے تو بیان کیا کہ اگر سید المعراج حج کی جانب سے ہو تو وہ جائے بھی مطلب اور اس طریقے سے بیان کیا ہے اگر سید المعراج عرض کی جانب سے ہو تو نہ جائے کمان کے شکار کا بیان مقصد یہ ہے کہ تیر کمان سے شکار کرنا جائز ہے کیسے کل سائر حسن بسری ادارن نقل کا جو مذہب ہے یہی امام مالک کا مذہب ہے امام شافعی احمد فرماتے ہیں اگر شکار کے دو ٹکڑے ہو جائیں چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو اگر اسی سب سے مرا ہے تو دونوں کو کھانا جائے ہے امام ابو حنیفہ اور سوری فرماتے ہیں اگر بیچ و بیچ سے نصف نصف کٹ جائے یا سر کی جانب سے ایک سو نصف کٹے یا سر کی جانب سے ایک سو نصف کٹے اور دن کی جانب دو سو نصف تو دونوں کا کھانا جائے اور اگر سر کی طرف دو سو بیس اور دن کی طرف ایک سو بیس تو سر کی طرف کا حصے کا کھانا جائے اور دن کی طرف کا حصہ کھانا جائے اس لیے کہ اگر کبھی واقع کی حدیث میں واضح ہوا ماں ابین من الحی وہوا ماں ابین من الحی میتوں زندہ سے جو حصہ الگ کر دیا جائے وہ میت شمار ہوگا جمہور فرماتے ہیں اس سے مراد ہاتھ پاؤں وغیرہ ہیں کیونکہ عادتاً ہاتھ پاؤں پر جانے سے شکار مرتا نہیں سانسا شرارت کی نکل بھاگا چلنی تفصیل تین اقوال نمبر ایک ارنگ بسبابتیں نمبر دو الرمی بالسبابة والإرهام نمبر تین الرمی بالأصابع عام طور سے بچوں کی عادت ہے حج کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، نہ اس سے شکار ہوتا ہے نہ کسی کو تکلیف، دشمن کو مغلوبیت ہوتی ہے، ہاں اگر کسی کی آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ ٹوٹ جائے گی، کسی کے دانت پر پڑ جائے تو دانت ٹوٹ جائے گا۔ ول بندوقا، مصنف نے یہیں سے بندوقا کا مسئلہ لے لیا، اور وہ بتانا چاہتی ہیں کہ جب خصف نہیں تو بندوقا یعنی غلیل چلانا بھی ممنوع ہوگا، اس لیے کہ اس میں یہی دونوں خطرات ہوتے ہیں، آنکھ ٹوٹ جانے اور دانت ٹوٹ جانے کے۔ میں بتا چکا شیخ الدین نے جو سلام کو غلیل چلانے کو منع کرتی ہیں، لیکن امام نووی کہتے ہیں یہ شکار کا ایک طریقہ ہے، اس کی مباح ہے، اور تحقیقی بات یہ ہے کہ آدمی اگر ماہر ہے اور ایسی جگہ چلائے جہاں کسی کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ عادت نہ ہو، جیسے کھیت ہو، جنگل ہو، تو کوئی گرائے کا نہیں، اور اگر آبادی ہو اور وہاں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر ہیل کرنا چاہیے۔ چلیے امام بخاری اللہ کا مقصد یہ ہے کہ سید زراعت اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائے، یہ تو منسوخ کی ندی سے اس میں کسی کے خلاف نہیں، البتہ دار گھر اور گلی کی حفاظت کے لیے کتا پالنے کا مسئلہ مختلف ہے۔ امام مالک کراہت کے قائل حنابلہ فرماتے ہیں جائے نہیں، شافعیہ کے ہیں دو اقوال، جواب و عدم جواب، اور امام محمد رحمۃ اللہ جواب کے قائل ہیں۔ امام بخاری بدائی حنابلہ کے ہم خیال میں ان کے یہاں محسوس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے ہمارے اطراف جنگل میں بلڈنگ بنوائی، اس کے پالے اپنی حفاظت کے لیے، اور مکان ایسی جگہ تھا کہ آج وطن چیخنے چلانے پر بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ رات میں کچھ چور گئے اور انہوں نے بکری ذبح کر کے کتوں کے سامنے ڈال دیا، کتے اس کو ٹوٹ پڑے اور یہ چور مکان پر ٹوٹ پڑے، سارا مکان صاف کر دیا، ہم نے خود دیکھا وہ مکان خالی پڑا ہوا تھا کہ صاحب مکان نے اس کو سرکاری اسکول بنا دیا تھا۔ اسکول بننے کے بعد بھی ایسی جگہ پر تھا کہ جلدی یہاں کوئی آدمی ٹھہر نہیں سکتا تھا، پیچھے جنگل تھا، ہر وقت خطرات ہوتا تھا، وہاں سے گزرتے تھے اپنی ایک رشتے داری میں جانے کو۔